ka xama tax ngeen dal ci ñoom mo xam xare ñoom wala ngeen wax ci ñoom luddul non wala ngeen considérer len considération bu baxul ndax dara waru lu ko kiko wax mom moy du intentionnellement sax la créer mbir mi mais lu mu tit gu mu yek ci mom tit gogu la dem netali ne lolu après outal explication que ne comme que ñele dañu genn kon man dañ ma bëggona ray mo nak ko mel non bu len ëndele xabar na ngeen ko sétlu sino li ñen di risqué mo ñen dal ci ay nit ci lo xamne ci ak jahala lay doon lo xamne du lu ñen tay fa tusbihu ngeen mujja ala ma fa'altum ci li ñen def nadimina diko reccu moy bu ngeen ko defé ba retrouver la vérité après que ne ah ñun nak kon ndeke manon naño tay tay saway mo ñu duggal de saway dal mo ñu duggal deug saway mo ñu duggal quoi ndeke de dal mom lim ñu doon wax ci diw ñun ñu nekk ci ñunit lu ne wax nañ ko kéro dara amu ci meritu fa asbahtum fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ngeen mujj li ñeen jëf ngeen koy reccu motax nit day prudent sa mbokk julit buñ la waxé ci mom loolul non waro teub rek gëm ki la ko wax ak ko man di doon téyal ndax lo xamné man na yaq digënté waro ci gaaw defal investigation gina la leer lu mbir mi tekki wul dang ko gëmul wayé li mom conséquence da na ra graw ndax yaq digënté ci la wara nek wayé lan mo gina bon su'uz zanni am su'uz zanni bi akhika al muslim kan lan mo yes nga am ñortu lu ñaaw ci sa mbokk julit yaw japp ne mom dal mom fi mu ne même boko degul sax nga xamna mu may wajal mu may tegal plan Casamance de gëna dem na chonkisil bo demé hein man mi lay outali serigne dem na fere ci allu bawol ba c'est sûr que man lay outali serigne yaw lu ne wala xamna fa mu tok de sama der du fa rafet muy fa lan motax lool mo gëna graw lool mo gina graw motax mo ne kon lool de len leer lu xabar yi ñen di jox mo ne wala mo ta ngayen xamne an fiikum mu ngi ci seen bir rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam law yuti'ukum fi kathiirin min al-amri la'antum bu len topone ci lu bari ci mbir yi comme mu ngi melni li ko don te kon ñen son moy kilifa tamit il faut mo nek ko xamne du lu ko bëkk neegi wax rek wala dagge wala conseiller yek wala ñooñu rek wala ministre mi yoy rek wala ñooñu wala representant monsieur le gouverneur lu mu wax rek non la man may monsieur le ministre de l'intérieur tekkuul ne man force de l'ordre yi luñ ma wax rek lool la bavir bu am ñoom ñu andi sen version tek population bi ñu amal problème andi sen population sen opinion tek ma dal di gëm ñom li ñu wax tek de non dede hey tay def investigation leer lu enquête bala nga wax kon mu ne ay yo ñoo wacc ba lolu dal di jeex lolu mu ngi waccion kon ci wa banul mustaliq imam ibn saq kon ñu netali bob jeexal nañ ko ñu duggu ci benen Imam Ibn Ishaq Rahmatullahi alayhi wa an abihi munay Wa qad aqbala rasulullahi min safarihi Thalika kama haddathani man la attahimu an az-zuhri An urwata an Aishata radiyallahu anha حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفر ذلك في قال فيها أهل الإفك ما قالوا من إمام ابن إسحاق وقد أقبل رسول الله من سفره ذلك بل يجنون يتيونه جوغي غزوه بني المصطلق دي المريسيع الى مدينه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام من ابي يونتي عليه الصلاه والسلام دغمل ن كون تي يونو رتو بي باللي تي voyageam bi mun kama kem ni nga xamne hadathani lama netale man imam ibn saq man la attahimu ko xamne man duma ko tumal ani zuhri mu jale ci sayidina muhammad ibn shihab az-zuhri xam nga imam ibn saq talib imam az-zuhri direct la mais tekki wul ne yow sa serigne tout temps lo netali ci mom rek ci mom bu ko jele moy ne yow sa serigne même bu ne sa serigne la yeu dundou dalay tok mo lay jangal leg leg dina am yo xamne kenn ci sa mbokk talibé yi mom mo lay netali na serigne bi neena lolou am lolou ku nek wala alim bi borom xam xam bi de neena wala serigne bi de neena lolou mom lolou mom ku ne xam go moy leg leg nga tok ané wa man de diw nga tek ne diw de neena serigne bi neena pourtant yow xam nga serigne bi man nga ko gisi waye nga mom nga doylo waxu kok mo tax mo ne hadathani kama kenn nga xamne hadathani lama netale man imam ibn sa man la attahimu ko xamanteni ni man imam ibn sa duma ko tuma ko xamne duma ko tuma mo ma netali ani zuhri mu jele ci suñu serigne ñun ñep di imam az-zuhri an urwa mu jele ci sayyidatuna sayyidu as-sayyidu urwa دي سيدنا عروه ابن الزبير انا عائشه مجلتي تانتام سيدت عائشه رضي الله عنهم اجمعين من حتى اذا كان كون يونت ما ساسف اقبل رسول الله من سفر ذلك حتى اذا كان قريبا من المدينه من كون يونت ما ساسف رتورني تي وم بي نمتدو فواياجم بي با نيغا خامني كي لاي جيغي مدينه المنوره mune wa kanat ma'ahu aisha fi safarihi dhalik mune khare bi ni mu gennon di dem ci banul mustaliq sayyidatu aisha ci la andon na ci mune qala bim jege fof qala fiha ahlul ifk bim jege medina di retour nak ci la borom duru reewi ni nga xamne ñoo doon wax tuma gu reew bi ñu tegalon ci ndoddu sayyidatu aisha radiyallahu anha dal li wax lañ fa wax lolu la imam ibn saq wax gis nañ ne tallale moy werul ndax dane wa hadathani kama hadathani man la attahim comme ni nga xamantene nonu lama ko netale ko xamantene ni man duma ko tumal waye koku ken xamul kan la moy xamunu kan la man na nek ku wer comme man na nek ko xamne werul waye lolou non imam al bukhari rahmatullah alayhi ci kitab al maghazi ci sahih bi lolou la def bimu defé ci buntu bimu def ci khare banul mustaliq te ñu tudon ko ci début netalib khare bi moy babu ghazwat banil mustaliq min khuzata wa hiya ghazwat al muraysiya ci buntu bobu mu ne babu bunte mi ghazwatu banil mustaliq qarewa banil mustaliq tabokon ci khuzaa munata banil mustaliq qarebi moy muraysiya moy khareb muraysiya ci bir nonu ci bir ci buntu bi ndax buntu bi dafa guddu waxon nañ len munaw wa qala nu'man ibn rashid an az-zuhri kana hadithul ifk fi ghazwati muraysiya moy am nu'man ibn rashid de neena jeulena ci gi nga xamantene moy imam az-zuhri mune a kene hadithul ifki netali tuma bu reey gog ñu tegon ci sayyidatu aisha mu ngi xew won ci ghazwatu banil mustaliq di ghazwatul muraysiya imam al-hafiz al-bukhari da ko solo non rahmatullah alayhi ta'liqan moy taliqan da ko tuddu waye waxul tialalem ba ci am nu'man ibn rashid ku melni imam al-bayhaqi ak imam al-jawzaqi ñom dal dinañ koy jokale imam al-bayhaqi ci dalailun nubuwah مجار في يونو حماد بن زيد عن النعمان بن راشد اك معمر عن الزهري نجيلي تاع الزهري ما ام نعمان بن راشد دال دي جيلي تي امام الزهري معمر مجار خالد بن جار في يونو حماد بن زيد مجيلي تاع النعمان بن راشد اك معمر مجيلي تاع الزهري عن عائشه مجيلي تي سيدته عائشه واي moy imam az-zuhri jeune ci imam sayyidatu aisha nonu moy le bobu nonu problème la moy ne ci fofu nonu muné ghazwatul muraysiya hadithatul ifki wala qissatul ifki fi ghazwatil muraysiya mu tudune fofu la amone ci ghazwatul muraysiya ha wa ima ibn sabt wa alul maghazi rahmatullah alayhi du mom rek tamit moné kene hadithatul iski ci ghazwatul muraysiya la amé won du mom rek ko wax ha waye lolu ah amna ñeneen ño xamantene ni solo nañ lolu ko ne hadithatul hadithul qissatul ifki mu ngi amon ci ghazwatul muraysiya legi kon bu nga xamantene kon ci lañu gis lolu bi nga xamantene kon ci lañu gis lolu non a kon jele ko ci sayyidatu sayyidina urwa a kene mo ngi xewawon ci ghazwatu muraysiya mu jele ko ci sayyidatu aisha radiyallahu anha wa ardaha tanono a ci imam at-tabarani ta sallana ko ci aflah ibn abdullah كنا تامت في غزوة المريسيع كلا قصة الإفك أمون. هلا. في رواية إمام الطبراني بوخم ممكن جلتش أبي أويس. فف يا عائشة دنيه. مم أبو أويس دنيه فخرج السهم عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة. mom mo gennon moy bi yonentima ay sar sa bu don genn da don tek ban da don bantale li nga xamne moy soxna bi ku genn le ku sa tour genn yow yaay and ak mom ci xare bob neena kérok bim ko defé bu sayyidat aisha mo genn naka non imam al-bazzar dal dina koy solo jelo ko ci imam ibn abu hurayra radiyallahu anha anhu wa arda munafa asabat aisha al-qur'a fi ghazwat bani al-mustalib muné bantale bagn ko defé sayyidatu aisha mo genn kéro kon yoy yep pour wax né kon l'imam ibn saq pour gis ni kon imam ibn saq limu wax du deuguer la naka nono imam bakr ibn wa'il dal dina koy solo muja mu nek ci riwaya mom mu nek ci bo demé ci abu awana ding ko fa fek kon lolu moy deugereul ke ne kon banil ci ghazwatu banil mustaliq كلا قصة حادثة الإفك أمير وعليكي نبتلي بوابو موين لان نبتلي لبوا خامن بو قدو حديث لبوا خامن بو قدو إمام ابن ساحن موين وحكي منكي بانو المستلق لانوان لون لن دون جسان كلف تخريج بيجيوين وعي موام حادثة الإفك صلو نكو كي إمام الزهري نحن دانه حدثنا الزهري إمام الزهري لمن يتلي عن عائشة مجلة سيدة عائشة عن علقمة ابن وقاص مجلة علقمة ابن وقاص وعن سعيد بن جبير كي أخبرنا هو سعيد بن جبير ñom ñep imam az-zuhri jele ci ñom wa an urwa jele walé tamit ci sayidina urwa wa an ubaydillah ibn abdillah ibn utba ak moy imam azur yi ñi ay serignam lañ moy mom dafa jele ci alqama ben serignam ngo jele tamit ci sa'id ibn jubayr benen sayyidina urwa ibn zubayr benen serignam ubaydillah ibn abdillah ibn utba benen serignam mo ne qala imam azur ne كل قد حدثني بعض هذا الحديث وبعض القوم كان أوعى له من بعض وقد جمعت لك الذي حدثني القوم امام الزوري نيوم ني نك سما سيرني علقمه ابن وقاص سعيد بن جبير وروه بن زبير عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه من كو نك تي نيوم نيتالي تصوت اسكي بي ماي اندي ku nek ci ñom andi nga ci netali nga ma parti ci loolu ñenn ni nak amna ci ñom ño xamne ño ginoona japp ginoona tak netali bi ci ñenn ni mune nak dama la dajaleel waqad jama'tu lak alladhi hadathani alqaw Allah mune nak mune imam ibn saq ak ñim ko ron jangal wala mom imam ibn saq ne ko nak li malay netali ci hadithatul ifki netali qissatul ifki man imam ibn imam az-zuhri dama la dajé lepp la la bolé mo ñom ñep defuma ségné ki mom li la wax ki li la wax ki li la wax mais ñom ñep la dajalé li ñu wax ma def ko ben hadith ah lool moy tialale imam al ibn saq wayé ah Imam Al-Bukhari dal dina koy solo comme niñ ko gisse sank wax nañ ko solo nako mom ci ay borob yu bari bo deme ci kitabul maghazi ding ko fa fek bo deme ci kitabut tafsir ding ko fa fek netali bi de qissatul ifki ding fa fek Imam Al-Bukhari dal ko solo nako non Imam Muslim ibn al-Hajjaj ci kitabut tawba bo deme ci tere bobu limu def ci walu tuub def nako fa mom Imam muslimun al-hajjaj moy hadith bo xamne muttafaqun alayhi la nako nonu imam abu dawud dal dina koy solo imam at-tirmidhi dal dina koy solo ci jami'an bi ci bo deme ci cote tafsir bi fi nga xamne moy ci tafsir bi fofu non dal dina ko fay solo mom imam at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn thawrat at-tirmidhi way nako nonu imam ahmad ibn hanbal di sen serigne di serignu imam muslim imam al bukhari imam abu daud ñoo ñep imam ahmad sen serigne mais pas imam at-tirmidhi imam at-tirmidhi mom jotewul imam ahmad mais imam abu daud mom imam ahmad ko ya imam muslim jangona ci imam ahmad serignum la daan da ngay gis ci sahih bi mu nan wa hadathani ahmad ibn hanbal netali na ahmad ibn hanbal di sayidina ahmad ibn hanbal borom birmi serigne tamit bu imam al bukhari muhammad ibn ismaeil rahmatullahi ala al jami' ñom ñep solo nañ qissatul ifki bi legi nak mu res tan ban riwaya li ñu jël waye nako imam mishaq tamit dal dina koy solo ci benen tialal bo xamne jaarul ci imam az-zuhri nafaw dana wa hadathani yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubayr an abihi an aishata wa abdullah ibn abi bakr an amrata bint abdurrahman an aishata an nafsiha imam ibn misaq solo nako ci yeneeni cyallala bo xamne jaarul ci imam az-zuhri dane fofu wa hadathani yahya ibn abbad mune netali na ma sama serign di yahya di domi abbad abbad bobu du domi abdullah di abdullah ibn zubayr di sahaba bobu di domi sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' an abeehi muy yahya moko netali jele ci bayam di abbad an aisha mom abbad bobu dal di jele ci ki nga xamne moy mamam di sayyidatu aisha mune wa abdullah ibn abi bakr ak sama benen serigne ibn li abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm momit bokku na ci ñiko netali li mom nak abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm an amrata mun ko jele ci sayyidatina amra bint abdurrahman di amra di domi abdurrahman radiyallahu anil jami an aisha mu jele ko ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum momit fi nak dafa def mom comme ni imam az-zuhri def feleενا حين قال فيها اهل الافك ما قالوا سيده عائشه نيتالي كي بوبام دي نيتالي استوار بي باغا خامني ني كريي وون توما غو ري جي دالدي واخي لا ني واخ سي موم امام ابن ساق نف كل قد دخل في حديثها ان هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان عنها ثقه فكلهم حدث عنها بما سمع من فكل قد دخل في حديثها من نيوم نك نيك سي نيوم ليغا نيتالي موي حديثي دانيو دوغنتي ان هؤلاء يجيلي سي نيوم نيما تود جميعا نيوم نيب يحدث بعضهم نين ني نيتالي ناج نك سي سوار بو لو خامني كينين تي نين ني سي نيوم نيتالي ونو kenn ki man na netal lo xamne do ko fekk ci kenen ki waye day complementaire te ñoo mune motax mune wa kullun kana anha thiqa ku nek ci ñoom nak moy ku wor nga waaw ba sa netali sa tokal ba ci sayyidat aisha radiyallahu anha du ñuy natamle ku wor nga ci lu deugar la lo xamantene ni yow ya ko solo mune ko nek netali fa kulluhum hadatha anha bima sam ku nek ci ñom ñi netali nga jël ci ñom ci sayyidat aisha li nga xamne mom nga deg legi nak kon niñ wax sank mu dess tan legi xana ñu jël hadithu riwaya imam al-bukhari rahmatullah alayh ngir barke loko نخ وليس في الكتب اصح منهما بعد القران ولهذا قدما لول امام السيوطي وليس في الكتب اصح منهما بعد القران ولهذا قدما من امول تي تيري ني تاليف بنديلن اصح منهما بو غينور نياري تيري يي موي بان bo imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayh mune lolo tax wali hada qudima motax ñu jital len ci bepp téré ginnaw al qur'an band al qur'ani moy téré gina wër lolo tax kon ñuy barkelu ci ñaar yoy nak bi ci gina wër moy bu imam al bukhari rahmatullah alayh ñu daldi barkelo fofu legi nak pour nak bolé ko ak barkelu walé tamit ci imam ibn saq comme que ci domaine biñu né mom imam ibn saq moy ki nga xamné moy serigne bi nak ngir barkelu walé ci mom dañuy jël riwaya bi imam ibn al-bukhari indi waye ci kitabul maghazi waxna la indi nako ci kitabu tafsir tamit waye ñun dañuy jël fi nga xamné fa lako indi ci kitabul maghazi téré bi mu def ci xare yonnati balay sar sam comme que ci lañu ne ci domaine ñom imam ibn saq legi nak ñu jël ko fim ko indi fofu ci buntu bob bu ko defé al jam'u bayna al husnayn inshallah ñu dal di dajale entre ñaar yoy muy ci imam al bukhari waye imam ibn saq ñu indi mom riwaya bi nga xamne mom la imam al bukhari tuddu wa indi ko pa ci tafsir bi waye bi mu indi ci kitabul maghazi ci babu hadith al ifki non la ko dulé mune babu li de buntu la mom imam al bukhari ci hadith bi ginaaw babu ghazwatu banil mustaliq ak babu benen xar legi mu def ghazwatu babu hadith al ifki mune buntu ngi di netali hadith al ifki netali bi nga xamne moy dur wowo ñu lalon dal di koy tuma sayyidat aisha radiyallahu anha امام البخاري كن رحمه الله عليه من حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال من حدثني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا lol moy challale imam al bukhari rahmatullah alayhi ci hadithatul hadithul ifk ci ghazwatul maghazi kitabul maghazi mun hadathana natlina abdul aziz ibn abdullah sama sanin di abdul aziz di domi abdullah qala nana hadathana lol waxon na ko bu yag neewon na la bo deme ci sa imam al bukhari do fa fek qala yi do am gisoko fa do ko fa gis waye ki jang non lañuy jang hadith yagon nañ ko wax jarna fatali wat moy xala gogou nonou do ko fa do deg ñu na mo nan la do gis ñu bind xala mais yow mi jang hadith bi ya nan xala do ñew rek nan hadith comme par exemple do ñew motax bokoy commencer yow da ngay indi sa tialale bu de da ngay indi sa tialale bu de ko indi tialale ku jang sahih yeek yoy non ngay def ak teer hadith yi o da ngay ñew la ngay ñew nga joxe ne li moy sama tialale après diou legui nak boné wala même boudé téré ñi ngay li de toute façon yow jëlé woko ci imam al bukhari rahmatullah alayhi c'est sûr imam al bukhari ñen ñi yow bo ñëw né par exemple hadathana abdul aziz ibn abdullah hadathana ibrahim ibn sa'd ibn salih an ibn shihab qala hadathani urwa ibn zubayr wa sa'id ibn après moy né yow xolal حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم ابن سعد لو كان بوكو جانغ حديث نو داغا نان حدثنا نتالي نون موي امام البخاري موي واخ قال مو نان حدثنا نتالي نك عبد العزيز دي سما سيرين دو سونو سيرين مو ني نتالي تودون عبد العزيز ا ابن عبد الله دي دومي كنيو عبد الله قال ولا دا نان قال من داخ بودو لول ما حدثنا نتر نيو عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ليبت دور داخ بوب داي ملي لا نان ياو كوكو مو كي تام دا لا نيتالي كوم ني لا كو نديكي نيتالي alors كو دو لول مو دا نان قال ننا ولا حدثنا ابراهيم بن سعد netali nañu sama serigne mom sama serigne ñu suñu serigne ñun imam al bukhari bi abd al aziz ibn abdullah mom mo ne hadathana netali nañu ibrahim ibn sa'd ibrahim de do me sa'd an salih mujal ci salih an ibn shihab mujal ci imam ibn shihab musiyumi qala imam ibn shihab nak ne hadathani al urwa ne hadathani netali na man ibn ishaq عروة عروة بن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن المسيب يسمع موك رواية إمام البخاري إمام ابن إسحاق بن نورو واي في دا في يوك كنن موي سيدنا سعيد بن المسيب نخ إمام نونتلو ابن إسحاق موم تي ديريكت لا جيلي تي إمام ابن شهاب alors إمام البخاري c'est génération après là voilà légi après bo ñëw nak imam azuri après fofu ñom ñoko nirolé motax waye da fay yok keneen dané hadathani netalina urwa di urwa ibn zubayr waye mu yok ci keneen né wa sa'id ibn al-musayyib ak sayyidina sa'id ibn al-musayyib wa alqama ibn waqqas ko imam ibn sa'd tuddu nako ci imam ibn shihab tuddu nako وعلقمة علقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة لقوم عبيد الله دي عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عائشة يوم نبكي جلتي سيدنا عائشة فوفي الموقف فلرك الإمام الزهري وحنا كنا كتير لما نتالي نين نين نيجي نتاك لين خدنا ما نتالي بيك نين نين لب لا بول في ولا مره بيا خم نكلا وا إفكي وا خلين وا ni so son dour wa legui nak ñu dal di nak ginnaw li lepp moy il le faut duma deñ di ko répéter faut pas nga taxaw na non way yow wax ñu affaire bi rek non ñun dañuy jang de jang am jang lañ ne newuñu ay netali histoire lolu mom newuñu ci ay nekkuñu ci netali ay histoire dedet ñun liñu nek du lol kessé ci la netali histoire ci la waaw ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay netali alquran ñaata ay qasas ay qasas lañ ci netali waye du lol moy objectif bi kessé kessé dedet dañuy jang ta dafa am yoon li ngay netali da ko dafa wara sax d'abord voilà voilà nga xam biri ñu démé nga dooro tambalé wax lolu moy li nga xamné moy yoon moy né lolu du objectif bi netali kessé lolu mom du objectif bi bu doon lool rek la mom nañu ko net way way way lolu dama mo gëna ju mom lolu mom mom lolu mom mom mom neex na quoi moy yomb na mais nak ñun nak ci jang lañ nek nekkun ci netale histoire kesse legui kon sayyidatu aisha dal di wax kon mi nga xamne ci la wa ñoñu créé won histoire bobu wax lolu mune كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرغ بين أزواجه. ماي مني كم أسأل نتلي بمم سني عائشة رضي الله عنها وارضاها. من ينتمي على إسحاق والسلام ده دفن كون. كان يدل على الدوام والاستمرار. داي على ارجح قول الاصوليين موي كن كان داي تكتلي كن ميرمي دا فا ويون دا لوم دون ديف لا تا لولو تي لا نونو دون سنام لول نانكو خاوي وون موم عليه الصلاه والسلام مون دا فا نيكون بودون ген لي ديم تي فواياج دي ورا فواياج مون داي ديف al quluñu wax quran aqra bayna azwaje day tek moy bantale li ñaan bantale digënte soxnaam yi ndax do ñew rek tan kenn luum ci defo nak non la waaw comme niko suñu borom waxe bu yoy yep ci suratul ahzab waye mom mi nga xamne mom motax ñu nan justice mom alayhi salatu wassalam manuta du ñoo rek tan kenn bu ko defee keneen ki di am lu muy ki waye day tegalo bindalo seen tour ñom ñep def li ñi wax tirage au sort ku genn la rek yow yaay dem ku genn la wul motax ñep ko xam buñ defee tirage au sort bi jaxase bul yep carte gi yep ku jël ku touram genn yaawla lolou mom moy règle bu leer bo xamne mom ndun jaaj du ci am wuté gaay légui nak budé côté bobu ndun jaaju graw lañ ciy def né amna buma ci dégg bu graw bo xamanteni ni bobu mom graw na ci radio bi la ko dégg xawma gaay tiral au sort ben sen tiaxan yoy ñuy def rek sen ki sport yoy ko xamne kero gaay nenañ biñi ki niñu daay buli ñi def turu equipe par deuk gaay da am bul yo xamne saay dañ ko da am da luñ ci def lo xamne yow boko laalé di nga xamne bi wuté nak yenen yi ñu def ko bo xamne bu ko defé ñoñu koku mom nga ko fi téggi diko bolé ak ñi nga xamne ño approprié ño gëna yomb ci mom lool mom dégg na ko ñukoy wax ci radio bi la ko déggé am ñu koy tuumal xawma nak c'est avéré wum diit waye li yonent bi alayhi salam doon def di def aqra bayna nisa'ihi lool dañ ciy jàngé né kon ndax hadithatul ifki bi nak bi ni kok mom dafa guddu nak guddu la def fogu manula jeex tay sax manula jeex tay ta loolu non alayhi salatu wassalam def moy bantale gogou moy ne lu dagan la ci l'islam ci yenn mbir yi nga xamne manu ñu ko defé nenn ludul bantale rek kay man résoudre problème bi. Par exemple comme fi lu melni ko xamne mom dafa am lu upp ñaari soxna mo wara dem ci ben voyage bo xamne warna fa def ay fan lolou du ñew naan ñew rek tok ni ne man xaaral aga mi dal mom mo gina tubabe comme ko man dekk tubabe la jëm dama koy yu fala mom la yobale waaw sama séjour bama fara def aja dal mom tubabe yu neex lay lak tey sama aya mo meuna lak tubabe yu neex legui yow ci kaw sa tubabe yu neexi aja yoyu nga ne ko nak mom lay kaw tek ci kaw soxna mi soxna mom comme ko mom deub ak soxlu gina man la ko tubab bi degguko wala lim ci deggu demewul non kon nak man ki may yobbu moy aja mi dedet non lolou du manti wayo noy def aqra qur'an ngay def moy da ngay ni teggo da ngay teggo bant ñom ñaar waaw legi ku turam genn ko koy and ak yow lolou la lolou la yonnati bi alayhi salatu wassalam def ta lolou nonu nonu yi nga xamne nak non yeb la mel yu mel nonu non lañ koy régler legi mu ne mom sayyidatu aisha munafa aqra baynana fi ghazwatin mun bu defé lol nak fa ayyatuhu kharaja sahmuha kharaja biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun nak kep ko xamne ci ñun mom ci ce qui mon feñ ce qui mo genn moy ce tour mo genn koku lay genn and ak yow muné fa aqra baynana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi muné mu daldi ñuy bantale ci ben xaré bo xamné daf ko xaré moy ghazwatu bani al-mustaliq bi amna yenen riwaya yi woné né lool la moy fi tuddu ko ci riwaya sahihay ni bek bu imam ibn saq bi yoy way wax nañ la kené luy woné kené luy dëgeural kené xew xew bi mo ngi xewon fi nga xamantene ni moy ci ghazwatu bani al-mustaliq ñu gën ko xam ci ghazwatu ak ghazwatu al-muraysiya kon ci lolu fofu non la xewa legi mu ne kon bi mu xamne ci la bantale ci xare bobu mo ne nak sama ki la li genn fa kharaja fiha sahmi mu ne fa kharajtu ma rasulillah legi nak mu genn and ak yonnati balaahi salatu wassalam mu ne lolu mu ngi xewon nak badama unzila alhijab mono la xew xew bi mo ngi xew ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu wacce ci la suñu borom faratal ci jigen ñu dal di muru wala ndax lool da ngay xamne moy muray ci jigen moy le voile mo dox tacc ka li nga xamne ñu naan ay aday nar la ñoo ñom man dama fogné xam dañuy wax ak ño xamne dañ nan ñi xamuñ dara xaar mo wax leen ne rek way le voile c'était aday nari lolu dëgg voile biko suñu borom di yonal arab yi ñu bari ñoo doon yon voile buñ nek amul woon ku dul woon voile wu lolu man ñu ko wax kenn doon woon voile wu avant bo do non lolu man ñu ko wax mu ngi melni sangara rek biko suñu wonom be haramal mais am naño xamne ma suñu nan malgré même bim dagane ñom sayna abou bakkar ñoon mais duñu ñu doon ñoon nan doon ñoon nan même bimu dagane legi moy voile luñ nek mais du aday na yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bi suñu borom yonale li nga xamantene ni moy voile ci la li xew ta lolou moy hadith sayna anas bin sahihayni bimay netali mariage sayidina sayyidatuna zainab bint jahsh côté wo dinañ ci gina ñew inshallah ci côté hijab be li jëm ci yoyu ak mas'ala hijab moy netali bi ni pour bañ netali bi xawa ndax dafa gudday bo xamne buñ ci naré ki rek moy né nañuy bayyi amna bon soit bañi gis bobu bi sayyidatu bi suñu bor yonentima lay sa sam li len ci sayyidatuna zainab bint jahsh ama li ngewul moy netali bob waron nang ko tuddu ama mais dinañ ko tuddu inshallah moy sayyidina hadith sayyidina anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضى لي نتالي نيغا خامني نونو لاي حجاب لول لاني دافاي موي موراي ني مو واتي نيكو سونو بوروم يونال كوم نيم ناي سي سوره سوره الاحزاب كون مونيه li mo ngi xawon ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu yonal li nga xamne moy muray ci la xew xew bi ci la amé won voilà li nak moy li gina deugal kena yenen ci malaï sar sam bi mi genn sayyidat aisha rek la andal ndax imam al-waqidi dafa solo ne kéro bu mi génné di dem ghazwatu ki num tuddu muraysiya ya ummu salama tamit ci la andone mais lolou non deugul lolou non wérul wax joju non wérul kené dafa andone ak sayyidatu ummu salama comme ni imam al-hafiz ibn hajar wa ci al-fath bi mi shara lolou néna dédé lolou non wérul lu da'if law huwa da'ifun ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكر من خرب يد بن المستلق يا أم سلمة أموتي لنك تدو تدو نكو في كون من كون لينا خمن موي مغي خو كون بمي جنني بن جنا بنا خمن كلا نيوانا لينا خمن موي الحجاب موي موراي légi mo dal di continuer mona fa kuntu uhmalu fi hawdaji wa an wa unzalu fi mona bi dem nak ci yone bi don dem ci xare bi ak retour bi yeb comme que légui ndax avant hijab di am moy jigen même dañ don japp dañ don nek fo xamni dañ don nek don gisante ni di ki wonte ni waye bi hijab amé moy day am dox ki ray seen digënde mune motax biñuy dem kéro dafa am hawdaj lañ ko defal hawdaj genre voiture lay ñëw tay ci koy mais ci gëlem lay nek ci kaw gëlem gi lañ koy tek genre mbar def ci lo xamné fa la jigen gi nek ci ginnaw ci kaw gëlem gi légi nak mo né ñun man dañ maron yenu dima tek fofu bu may wacc ñu wacc ma munafassirna hatta idha faragha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ghazwatihi tilk wa qafala wa danawna min almadinati qafilina adana laylatan birrahil mune non lañ def ba bi xare bi jeexé ñu dem ba xare bi jeex oui ci motax ci retouru banen ghazwatu banen mustalif motax mané retour bi dafa bari ay netali ñun nak bi ni ci la mune bi nga xamné ci la yonnentou bi alayhi salatu wassalam paré ci xare bobu depp di tourner néna ba ni nga xamné ci lañuy jégué madinatul munawwara di ñibi ñu dal li def ben escale fofu moy dañu def escale ndax yoon bi dañuy bari escale ni dem di noppalako muna ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam dal li diglé nak né nañ la xass moy légui heureu dem jotna moy heureu jot escale bi doyna légui nañ continuer ndax xam na né récupérer nañu moy légui nak mu né nañ dem bimu diglé ñu dem mo ne faqumtu hina a adhanu birrahil famashaytu hatta jawaztu aljaysha falamma qadaytu sha'ni aqbaltu ila rahli falamastu sadri fa idha 'iqdun li min jaz'in dhafarin qad inqata mune neena nak bi nga xamantene ci lañ ne kon nañ len dem neena ma biñu ne ñepp nañ dem armée bi yépp nañ len yëkëti dem neena ci la joggé dox ba dépasser armée bi neena moy dafa demone ngir moy dafa wéti wol comme bobu bo né soxla sa bop aaju boy sox boy boy boy bo sa aaju doomu adama mu sori dem dal di laqku ji ñewat néna bima ñewé néna fala ma qadaytu jani bima paré ma ñew bay jégesi convoi bi néna ma lamb sama dënd ni sama bat fa idha aqdun li fek ben ciak bu ma yoron ben ciak bu ma yoron ma lamb dajatu boko moy ciak bi mu lamb dajatu ko moy wadna lu wadna lolou moy ciak ba wadna amu lamb dajatul ciak bi wala moy munamin jiz'in min jaz'in wala min jaz'in moy tiakla bo xamne dafa ñuul mais amale lu wex am lu wex voilà legi mu ne moy lolo noir et blanc mu ne ma lamb tiak ba wadna legi nak bon il faut ma jeliko mu ne ciegi ma dal di dem ngir jeliko nena ma delu fofu faltamastu aqdi ma dem ngir setiko fa habasan ibtigao nena ma dem set gisumako fama newon khol ko ci yoon wi gisumako mun qalat wa aqbala arrahtu alladhina kanu yurahilunani yurahiluni fahtamalu hawdaji farahalu hu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alayhi وهم يحسبون ولا يحسبون اني في نلا كانتا ني رون يور كونفوا دا كونفوا بي رول لون موي ني بي دا هاو دجي موي ني كو دون توپوتو دا داي ام ньо خامني ньо كو دون كوندوير ديكو توپوتو نوم بي ني نيوي ني ديم ني نو ييكتي افير بي ديم womat gelem gi yobou dem yekati affaire bi dal dem neena ñom setlu wuñu ñu fogné man mang ci biir mais mo né jamono yoy nak ñom moy jamono yi bokku nak biñu nekké mat moy la néwon ginnona nek goné ta temps yoy tamit moy dundu gi fofu medina buñ fogné légui la dañu mel légui la melon ah non ni mel légui mi nga xamné mom ni lek ya fa deme ak yoy yep demawul non de mune mo tax ta waji ñom yëgeuti ma yëk fokk ne ma ngi ci biir yobbu affaire bi dem mune jamono jo jigen ñi lañu nekkon ño xamne amuñ won yaram non walam yakhshahunna lahma ñom liñ doon lek non nekku lon ay festin lañ doon defar di banexu ci lek yu noy de dedet ñom dedet yoyu amaguñ ko won mo da la ta ñuy am niñ mujjé ñen ñi sax comme nañ ko gi tawon sayna khabbalul arab ba muy fatalako sayna musab ibn umayr musabul khair radiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma kon neena dal lu tuti lañ doon lek waaw lu tuti lo xamne dal moy tax sak xif dal mu dal li wañe ko mu deñ lol dal lañ doon lek tan yoy mo tax jigen ñamu ñoon yarama a neena ñom ñu yëkëti dal di dem ñu dal di dem yeguñ ne maay fi neena man farajatu ma dal di delu ci bima sété mbir mi xol xol xol ah mune bob nak wa kuntu jariyatan hadithatu sinni dama neewon ko xamne ab xale bu jigen la won hadithatu sinni ko xamne ku ndawé won la ci ay at ndax sayyidat aisha radhiyallahu anha bi yonent ma lay sar sam di genn adina 18 ans la am 18 ans kon koku bu dé xol xazatu muraysiya ane kany la am 5e ane bi yonent ma lay sar sam genn adina la 10 japp 11 kon moy 18 moy 5 xolal ñaatat la ma 13 ans ah subhanallah moora mo ne wa kuntu ta dama nekkon di tax ñom yegu moy xale 13 ans boko tege fenn diko yeketti mu amul yaram koku man nga baña setlu ne ñom mu ke ne mu ngi ci bir legi mo ne fa ba'athul jamal fa saru ñu dak geleem gi moy ñom dañ koy tek ci dañ koy tegalé ci geleem comme niñ waxon hawdaj gi neena ñu dak geleem gi dal di dem neena fa wajadtu 'iqdi ba'da mastamarra al-jaysh neena man nak ta seen ba ma don seet sama taq bobu taq bi nak amna ci yenn riwaya yo xamne ci yenen ndax wa ahlus sunnah ak ñeen duñ solo nañ comme niñ ko waxon sank ke ne sayyidatu asma mom moko al ndax bi bu ne akdi sama taq moy comme ko mom lañ ko al man buñ ma alé ay dal ma dem fenn ma nexé man eh bu may seet bu may jogné e ana sama dal jarul manan ana dal yuma yinyuma yinyuma luyé wala yima ab way ana sama dal tekkuul né ma ko mom réellement voilà légui néna ma trouver li nga xamné moy taq bi ginnaw bi mako sété fekk nak entre temps armée bi dem nañ sen yoon munema dal difa jittu manazilhum wa laysa biha minhum da'in wala mujib neena ma ñew fa arme bi campé won fekkuma fa kuy wote fekkuma fa kuy wuyu moy fekkuma fa picc kenn fekkuma ko fa gaay dem nañ seen won mu yagg la ila munafa tayammamtu manzilal ladhi kuntu bihi wa dhanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilay neena nak ma dal di djublu dal di dem fi nga xamne fofu lañ tegon man fi ma biñ defé escale fofu man fama nekkon ma dal di dem fofu fama dalon amé xamna dinañ buñ démé sétlu ci yoon bi sétlu né néwuma fi dinañ déllu ci wat ñew fi ma nékkon fiñu joggé sét ci ma fi dinañ ñew fofu dal di may sét ci jël ci ma munafa bayna ana jalisatun fi manzili ghalabatni ayni fanimt muné nak bi nga xamantene ci la nék fofu déllu fofu ci la ma samay bu uppé doolé moy ma dal di nelaw moy nelaw yep lu doone moy nga dem ba moy man dal nelaw motax momo pou doole ma dal di nelaw mu gementu dal di fay teud nelaw mona wa kana safwan ibn mu'attal as-sulami ثم الذكواني من وراء الجيش منت صفوان ابن معطل ولا ابن معطل صفوان ابن معطل السلمي ان شاء الله بون وقت وي نك دخا جيغي دينا نديف ترجمه ان شاء الله سي جتا بي نيو نن كومونسي ديفا ترجمه امنا كون وخون ني مومن نديف ترجمه Seyyidina Sabit ibn Qais na ko vérifier la waxone mais ki lañu def tarjam ci bi di ñew ndax waxtu wi liñu déssé matatul ay similu yu bari mo la dañuy tud na après nañ ko gis bi di ñew inshallah mo ne ta Safwan ibn Umayya no Safwan ibn Umayya tay mu ngi mak ci ponkali yeferi la won jamono mais mu juna tu di doomu umayya ibn kharaf ki nak safwan ibn mu'attil as-sulami ginaaw as-sulami bokku ci wa banu salima summa zakwani ginaaw ci wa banu zakwan min wara il jaysh mom dafa newon ca gannaaw armée ba amna nak yenn hadith yu ne lutax mu nekkon ca gannaaw armée ba moy da doon nelaw moy ne mom li taxone mom mu yex convoi bi dem bayiko fi mom sayyidina safwan ibn mu'attil bi moy ne da doon nelaw legui gaay bayiko fa xam nga nit ñoo xamne non lay ñal amna nit ñoo xamne mom moy nelaw sonalu le buñu togué na tek rek danaka ñu ngay nelaw lool amna ñu mel non mo tax ñom dañuy gaaw récupérer ndax fuñu tok rek nelaw nañ danaka yow fi ngay nekk tudd sa lal di wër tek am insomni lu ne nga def ko ngir nelaw di jog doxantu ñëwaat defaan ni ni na natal télé bi xol way ma am na nelaw dara amna yo xamno lool sonawu leen buñ newon ci baful bi tim leen fi tawli bari du teñu mëna nelaw mom nak amna ci riwaya yu ne loolo taxone mu newon ci ginnaw mom sayidina safwan ibn mu'attil as-sunami ah kone da doon nelaw ci ginnaw wala amna nak amna ñu ne ci hadith comme hadith sayna abdullah ibn umar mo ne li taxone mu newon ci ginnaw dane yonent bi alayhi salam la laaj ke ne ngir mu def ko ci ginnaw armée bi bu nit ñi joge mom loro don mission mom bu xare ma soona am convoi fi ñu nek fu nek mom moy mujjé dem da don ni bu nit ñi démé mom da fay nek di julli qama yusalli ginnaw gi bu paré mu dal di len di dab fa man سقط له شيء ولا سقط له شيء اتاه به كيب كو خامني ام دا ام لروتي ياو مو دال دي لاكوي انديل لولو نيو نا تامت حديث سيدنا عبد الله بن عمر ني لولو موتاخ مو نيوون تي گيناو كون بورون تاي داي ملني ني نان فواتور بالي فواتور بيغا خامني موي نيك تي گيناو كونفواي غير لو واد تي نيت ني مو بوكاي راناسي لولو لو ام صلو لا مو ني موم لول لا لاجون يونتي با عليه الصلاه والسلام wala amna ci reel ba legi li taxone mom mu newon ci ginnaw hadith sayna abu hurayra bobu mom dane sayna safwan de da ron nek ci ginnaw nit ñi ci ginnaw convoi bi ngir di yi nga xamne moy al qida al nu tudu al idawa idawa moy yi ñi def ndox yi ak potier c'est matériel yi nga xamné dal té mu wad moy boy voyage man na wad ni dem ndox yek yoy ci der lay doon idaw ak sen jaar yi bu wadé ak yu mel non wala ñu faté ko mom mu ramasser wala yoy yep ay ki la ay wax la yo xamné ñew na ci li tax né safwan mu'attil as-sulamin won ci ginnaw mune nak mom momu ni safwan bobu wa kana safwan ibn mu'attil as-sulami mune mom dafa nekkon min wara il jaysh ta gannaaw armée ba fa asbaha 'inda manzili legi moy biñ demé gudi wessuna legi nak mom ci suba ga muy dem moy top ngir mission comme que armée bi dem nañu legi nak mu top ci ginnaw mu xey wara top nak ci ginnaw armée bi lu wad rek mu ramasser ko mune fa bimu xeye fara bi dem faraa mu gis ci fofu sawada insani nay mu gis ben silhouette nit kuy nelaw mune wa mu xol neena fa arafani hina raani bimu gise mu xamne ki aisha de mo tedd ni di nelaw mune mom lan motax mu xamé ko moy silhouette bi la gis xamné ko dako seen fu sori dal di xamné ni ke aisha la muné wa kana raani qabla al hijab ndax dama don gis la te ñuy suñu borom di wacc hijab di ki lay di gënte goor ñu jigen moy li lan la lay wan da lay wan ni gis nga soxna yoonentou bi alayhi salatu wassalam ni doon muuro te lolu mom borom xam xam bi amul ku ci wuté borom xam xam ni la wax nak waxuma net ñun wolof yi quoi ndax ñun bu ñuy wax borom xam xam ñaan la oustad diw bo deme wala waji fonto nit ñi fe di wax ay wax ñombe ñu nan waji non borom xam xam du lool wa man instant bi buñ mané won yow sénégal fi mu né kan mo fay borom xam xam en tout cas ki ñu siw man xawmo du télé bi du radio bi am na ño xamné nak am na ño xamné mom ñom mom par exemple wo am na ko xamné mom man na ko cédé lool ci ñi genn ci télé bi la wax dé kenn rek da koku buma waxon turum fi ñu bari xalaatuñu ko bo déné sax xamuñu ko wala moy buñu ko gisé ci télé bi sax dañ ko dul tém ñu sappé ndax japp na ni mom ki mom surtout waxam yi dafa ki yi mi wax moy yahdathu ki rawahu amam abu daud day wax ay yoy quoi gaay dañ la fi ba duñ ko sax déglu ndax koku yi muy wax ay yi le borom xam xam mom loolu lay waxé koku dal man la xamné koku mom man nako sédé loolu waye kudul mom man manuma ko sédé motax man waxuma loolu dé ay borom xam xam ñun ñu japp ñun ñu dédé voilà waxuma non dé amul borom xam xam yi comme ñom ay imam malik imam ahmad imam abu hanifa aw ñom imam shafi'i borom xam alhamdul bar ñom imam an-nawawi façon yoyo tax may imam al-hafiz ibn hayya ibn abd al-bar ñom al-imam al-qurtubi ñom imam ñoñu az-zarkashi shafi'i bek hanbali man ñoyo tax may wax voilà façon yoyo tax may wax pa ay ci ni après ne tel dam ci moy non amul ñom d'accord nañ ko ne soxna yenen ci balay sa sam ñom bo xala doon def moy li gaay wax ni gaay yi doon nan bokul ci diine ñom loolu lañ doon muuro legi nak bimu ko gisee mom mu ne fastayqadtu bistirja'ihi hina 'arafani legi nak bimu ma gisee xamé ne man la lan la dane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mom lolou la wax sayyidina safwan neena bimu waxe lolou momaye bima xame wax lolou moy mi ki nan lay def ba dess fi lolou moko jaaxal ak tamit le fek fi ni kenn nekku fi soxna yonentima ray sar sa mu fek fi muy nelaw mom kesse arme bi dem lolou mom problem deug ni lu xew bañ bayiko fi mune kon ma yew bima dege xeyr bima xamne ci la def istirja mo inna lillah wa inna ilayhi raji'un bi nga xamne ci la ma xamne legi na xamna dañuy yem fi inshallah ci jotta bi di ñew inshallah ñu agalako ba legi ñu ngi ci netali hadithul ifki de qissatul ifki ci ñibite ci ñibigi ci ghazwatu al muraysiya na ngeen ko xamé ci ghazwatu lahzah ghazwatu ban al mustariq tamit xamé nañ ko nonu inshallah ci bi di ñew ñagale ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين